chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września. Minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nigdy więcej słabości i samotności, mówił na Westerplatte premier. W uroczystościach w Wieluniu uczestniczył prezydent. Cała Europa śledzi dzisiejsze wybory w Turyngii i Saksonii, gdzie może zwyciężyć AfD. Na drogach sporo policyjnych patroli, jutro policjanci przeniosą się w rejon szkół. Nigdy więcej samotności. Tymi słowami premier Donald Tusk zapowiedział działania na rzecz jednoczenia NATO i Unii w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szef rządu, który na Westerplatte wziął udział w obchodach 85. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, nawiązał do znajdującego się tam hasła Nigdy więcej wojny. Nie może więcej być tak w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji, podkreślił szef rządu. Dzisiaj nie powiemy nigdy więcej wojny. Dzisiaj musimy powiedzieć nigdy więcej samotności. Będziemy trwale budować Sojusz Północnoatlantycki i jednoczyć Europę także na rzecz obrony. Obrony Polski, obrony naszej cywilizacji. I musimy dzisiaj także głośno powiedzieć nigdy więcej słabości. Po to budujemy najnowocześniejszą armię w Europie. Uroczystości na Westerplatte rozpoczęło kwadrans przed piątą włączenie syren alarmowych. Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża zapalono znicz pokoju, odczytano też apel pamięci. Obchody rocznicy wybuchu wojny odbyły się także w Wieluniu, gdzie spadły pierwsze bomby. Polska wyciągnęła wnioski z przebiegu II wojny światowej i tego samego oczekuje od swoich zachodnich aliantów, mówił w tym mieście prezydent Andrzej Duda. Zwrócił uwagę, że w 1939 roku reakcja Zachodu była spóźniona. Niech to będzie przestrogą dla całego świata, ponieważ dziś także toczy się wojna, podkreślił prezydent. Mówimy z satysfakcją o tym, że świat zareagował na rosyjską napaść na Ukrainę. Czy dostatecznie? Historia nas z tego rozliczy. Jedno jest pewne, to także dzięki naszemu wsparciu, polskiemu wsparciu, nasi sąsiedzi byli w stanie zatrzymać rosyjską nawałę. Są w stanie bronić swoją ojczyznę. Trzeba im pomóc na tyle, by byli w stanie wypchnąć przeciwnika. Prezydent dodał, że Ukraina powinna wrócić do uznanych przez międzynarodowe prawo granic, a rosyjscy zbrodniarze powinni zostać ukarani. Na wyraźne zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach w Turyngii oraz drugie miejsce w Saksonii wskazywały ostatnie sondaże przed wyborami do lokalnych parlamentów w Niemczech. Dlatego też głosowanie w tych dwóch landach z uwagą śledzą politycy w całej Europie. 30% poparcia w Turyngii dla Alternatywy dla Niemiec wobec 22% dla CDU to zapowiedź zwycięstwa skrajnej prawicy. Torben Draga, wiceprzewodniczący partii w tym landzie, wie, że nikt nie chce rządzić z AfD, ale zapowiada rozmowy po wyborach. System demokratyczny tylko na krótką metę może ignorować rosnącą partię i budować życie polityczne bez ugrupowania z dużym poparciem. Udziału w spotkaniu z mediami odmówił szef AfD w Turyngii, Björn Höcke, który wycofał się też z telewizyjnej debaty liderów. Rzekoma choroba nie przeszkodziła mu w udziale w wiecach. Höcke aktywnie, choć bezskutecznie, przekonywał też sądy, że nie używa symboliki nazistowskiej. W sąsiedniej Saksonii AfD jest tuż za CDU. Oni celnie nazywają problemy, które pojawiają się w ostatnich latach. Nikt nie wie jednak, czy znają ich rozwiązanie, bo AfD nie brała udziału w żadnych dotąd rządach. Usłyszałem od młodego mieszkańca Lipska. Za największy problem Alternatywa dla Niemiec uważa nielegalną imigrację. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś już ostatnie w tym roku powroty z wakacji. W całej Polsce na drogach policja prowadzi wzmożone kontrole, mówi Mirosława Rudzińska z komendy w Szczecinie. Jak każdy wakacyjny weekend, taki ten ostatni, będzie nas więcej na drogach. Policjanci w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych będą kontrolowali prędkość, trzeźwość kierujących oraz prawidłowość przewożenia dzieci. Jutro policjanci przeniosą się bardziej w rejon szkół, mówi komisarz Robert Opas z komendy głównej. W poniedziałek wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w pobliżu placówek oświatowych należy spodziewać się większego ruchu pojazdów, jak i pieszych. Dlatego do 30 września policja będzie prowadzić działania informacyjno-edukacyjne pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się przede wszystkim więcej policyjnych patroli. Szczególną wagę policjanci poświęcą przejściom dla pieszych w rejonach szkół. Polscy żołnierze mogą już nosić zarost do długości 3 cm, a także odsłonić tatuaże na ramionach i przedramionach. Dziś weszły w życie zmiany w regulaminie ogólnym żołnierza Wojska Polskiego. Krótki zarost musi być zadbany i schludny, gwarantujący estetyczny wygląd żołnierza, przy czym nie może uniemożliwiać lub utrudniać wykonywania zadań służbowych. Jednak nadal żołnierz nie może nosić piercingu i tzw. tuneli w uszach. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie sierpnia tłumaczył, że sztywne i nieżyciowe zasady dotyczące zarostu i tatuaży to problem często wskazywany przez żołnierzy w rozmowach z pełnomocnikiem MON do spraw warunków służby wojskowej Pawłem Mateńczukiem, pseudonim Nawal, byłym żołnierzem Gromu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W naszym studiu także były żołnierz Gromu Norbert Michalak, Sport. Dziękuję bardzo. Iga Świątek nie zatrzymuje się w wielkoszlemowym turnieju US Open. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału. Świątek wygrała z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową 6-4, 6-2. Kolejną rywalką podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego będzie w poniedziałek kolejna Rosjanka Ludmiła Samsonowa. Świątek grała z nią 3 razy i odniosła 3 zwycięstwa. W dwóch ostatnich meczach oddała jej łącznie tylko 5 gemów. Cieszy dobra forma kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Barcelony, która pokonała Real Valladolid aż 7-0 w meczu czwartej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Lewandowski w 24 minucie wpisał się na listę strzelców. To jego czwarty ligowy gol w tym sezonie. 36-letni napastnik, który zaliczył również asystę przy czwartym trafieniu dla swojego zespołu, grał do 73 minuty. Duma Katalonii z kompletem 12 punktów prowadzi w ligowej tabeli. A w naszej ekstraklasie Radomiak Radom w końcu się przełamał i odniósł po ostatnich porażkach zwycięstwo. Radomiak pokonał Krakowie 2-1 w meczu siódmej kolejki, mówi trener Krakowi Dawid Kroczak. Myślę, że możemy mieć spory niedosyt, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie na boisku. Generalnie mecz obfitował bardzo dużo odbiorów i strat piłki i w wielu momentach był, myślę, chaotyczny i tutaj w tych działaniach powinniśmy też wykazać się większą mądrością, jeżeli chodzi o zarządzanie samą grą. Na pewno nie mogę odmówić zawodnikom tego, że ktoś przeszedł obok meczu, czy ktoś nie chciał wygrać. W innych spotkaniach Puszcza Niepołomice zremisowała z Koroną Kielce 0-0, a Zagłębie Lubin pokonało GKS Katowice 1-0. W tabeli na pierwszym miejscu Lech Poznań, drugi jest Piast Gliwice, a trzecie miejsce zajmuje Krakowia. Zwycięstwem Martina Waculika zakończyła się 8. runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Słowak w finale wyprzedził Szweda Fredrika Lindgrena i Brytyjczyka Roberta Lamberta. Tuż za podium znalazł się Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Na półfinale rywalizacji zakończyli 5. Patryk Dudek, 7. Bartosz Zmarzlik i 8. Maciej Janowski. Dobra informacja jest taka, że Zmarzlik pozostał liderem klasyfikacji generalnej. A dla kibiców Lecha są także dobre wiadomości. Na przeważającym obszarze kraju pogodnie, nieco więcej chmur i miejscami przelotny deszcz, jedynie na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 18 do 19 stopni nad morzem, około 24 w centrum i na zachodzie, 28 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tornister już spakowany? Kind of. Yes? Yeah, I suppose so. Are you ready? I'm ready. Did you miss school? So much. I can't wait to get back to my teachers, etc., etc. I hope you will have all A's at the end. But let's begin. Bed and breakfast. Rafał Zar. Piotr Firan. Big day for everybody today, isn't it? Well, it will be a big day for everybody tomorrow, I suppose. You know, it's strange, when I first came to Poland, I was so surprised that Pierwszy Wrzesień is such a big deal, because in England, you start on different days. It's not always 1 września. It's, you know, whenever you start. So it's the school year can change its date, but in Poland you always keep to the same date. Ale przecież wiadomo, że kiedy wrzesień przychodzi, no to prędzej czy później ta szkoła się rozpocznie, nieważne którego dnia. Depression or happiness? Happiness. Were you always happy going to school? Always. I hated school. I really hated school. Why? It's school. You don't like school, but do you? You're lecturing us sometimes. Me, me, our listeners. Yes. I don't lecture. What to do, how to... You're talking about yourself. No, I'm talking about you. I like teaching, but I didn't like school. I really didn't like school. I like university, but school was terrible. English school, you know, discipline, hitting pupils, shouting, beating. It wasn't good. English, 1 hour ahead. Let's start. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Lovely day. It's going to be a lovely day tomorrow. For some of us, yes. For all of us, mums and dads, boys and girls, men and women, it's going to be a beautiful day today and I promise you tomorrow, I promise you. I ja już wiem, dlaczego ty jesteś taki zadowolony, bo rozpoczyna się sezon na dynie, a ty przez ostatnie miesiące pieczołowicie podlewałeś, dbałeś o swoje uprawy i czekamy na zdjęcie, kiedy no, z tym rekordzistą albo rekordzistką się sfotografujesz. You think I'm going to do it? Maybe. A squash. Jesteś osobą dosyć skromną, ale liczę na to, że jednak te wysiłki, które wokół plantacji dyni były czynione, I tried. Gdzieś znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. What about your cucumbers? My cucumbers. How are they doing? They gone. What? W słoikach już. A cukinii? Cukini także już gdzieś tam sobie odeszła na plan dalszy. Patisony. Wszystko w słoikach. Wszystkie owoce lata zamykamy, kiedy możemy. Squash in jars. Tak zwane squash. Patrzę na squash. Ja zawsze o tej porze roku zaczynam sezon na dynię piżmową. I love butternut squash soup. It's so good. A ja duszoną kroję w kostkę, dodaję przyprawy, ziele angielskie, liść laurowy. Duszę ją do tego momentu, żeby się nie rozpadła i posypuję parmezanem i to wszystko. Oh, that's good. I like the parmesan. That's a great idea. Also like pumpkin curry. Yeah, pumpkin curry? Tak, tak, tak. That's good. You know all the tricks. So what's the best recipe then? The parmesan? You mean my butter squash? Yes. It's the main character is a butter squash, not the parmesan. Yeah, parmesan is just adding. What is it? Italian taste? What's the taste? Is it meaty? Is it veggie? It's pumpkin-y. Do you think that people's learning has changed because of technology? Of course. You think how? System, zdaje się, edukacji w Finlandii, chociaż oni do tego wracają teraz, zaczęli, no to jest podawany system edukacyjny jako przykładowy, taki, gdzie rzeczywiście są dobre rezultaty, gdzie nie ma ogromnego stresu, chociaż wydaje mi się, że taki delikatny stresik jest w porządku. I think it's this Scandinavian PR. The Scandinavian countries are really good at selling themselves. Sweden, Finland, Norway, Denmark. They have a great marketing campaigns, and I think that's what it is. They just have a great campaign. Finland, we are so good at education. We have no values. We have no grading. Ale that's what it is. Jeśli chodzi o brytyjską edukację, no to cały czas ten bullying. O tym się mówi, jeśli chodzi o brytyjski bullying, tak. Czyli nękanie rówieśników w szkole. Yeah, I think that's always to jest duży problem. I'm not sure it's as big as it used to be. I mean, I think before when I was at school, bullying, of course, was a problem, but another problem was physical abuse from teachers. I mean, I remember when a teacher grabbed my friend Phil and myself, and the teacher smacked our heads next to each other, and I couldn't hear for 3 days. I lost my hearing for 3 days, and that was normal. And what have you done? We were naughty. We were a little bit. We were talking in class, which was bad. So normal behavior for you, like being naughty. Well, no, yeah, it's not bad behavior. It's not worth hitting somebody in the head. No, it's that was bardzo złe. bardzo złe. Tak nie należy robić. Or I got kicked by a teacher playing PE, VF. I've still got a hole. I'm not gonna. Nie chcę tego słuchać. I've still got a hole in my leg where the teacher kicked me. So in England, abuse was a problem. You know, zimny huf, I suppose you could say. The discipline thing tak? was... I mean, it did make me strange. Am I weird? Maybe. Have you ever been to boarding school? No, I didn't go to boarding school. But boarding school apparently is terrible in terms of bullying. Not from only teachers, but from other pupils. They really bully each other. So, you know. Mam maybe. Wrażenie, że otworzyliśmy puszkę Pandory, jeśli chodzi o brytyjski maybe. System edukacji. Natomiast jeśli chodzi o Skandynawię, jeśli chodzi o Finlandię. Tell me more. No to rzeczywiście był taki okres, kiedy oni zdecydowali się na to, żeby przestać robić notatki. Pisanie na komputerze, pisanie na urządzeniach. Gone. Tak, znaczy zaczęli to robić kosztem pisania odręcznego, ale naukowcy zaczęli zauważać benefity, które wynikają dla naszego mózgu właśnie zręcznego. Z odręcznego pisania. I to jest bardzo ważne. Z drugiej strony podobno to jest tak, że inne partie naszego mózgu pracują That's i jednocześnie szybciej się uczymy albo utrwalamy sobie wiedzę. Utrwalamy dłużej. Kiedy piszemy, kiedy coś jednocześnie czytamy, no przez to jakby ten proces można zakończyć prawdopodobnie większym sukcesem, proces edukacyjny. There's a lot of badania out there, as you said, where they compare people taking notes on a computer or a smartphone and taking notes by hand. And all the studies show that taking notes by hand, it's not necessarily better or you learn better, but the learning lasts longer. You can learn things and keep them in your head for much, much longer if you take notes by hand. Z drugiej strony to część naszej osobowości, bo każdy ma swój charakter pisma, każdy gdzieś tam próbuje znaleźć odbicie swojego charakteru. Może nie na początku, bo ja pamiętam, pisałem cały czas, zresztą piszę lewą ręką i początki były trudne były próby, żebym jednak pisał tą prawą ręką, ale ostatecznie się nie udało i ja się z tego bardzo cieszę. Have you ever been to a graphologist? Raz się zdarzyło. And? No i sporo takich rzeczy zostało wyczytanych z mojego pisma. Prawda? I had the same, yes. Really? Yeah, I had a real graphologist, somebody I knew very, very well, and she said, let's sit down and do some graphology. And she was correct with everything. To za moment o tym, co można wyczytać z ludzkiego pisma. Yeah, you've been on my mind ever since the summer. jacuzzi, and we can make a scene, or better yet, we can make a movie. Baby, won't you wine for me, wine for me? Come on, babe, do the wine for me, wine for me. I just wanna get you in the shower, meet me in the back in an hour. Baby, won't you wine for me, wine for me? Ooh, hey, ooh, hey. Ever since the summer. Since the summer, ever since the summer. I remember in all my school reports it was handwriting is illegible, handwriting is bad, handwriting is terrible. Czy w brytyjskiej szkole, czy w twoich czasach były uwagi do dziennika wpisywane? Yeah, all the time. Tak? Yeah. So you were naughty, so probably it was a lot of... I wasn't naughty, I was a chatterbox, gadoa. Ah. Every report was chatterbox. And it was every single time, gadoa. And I had big problems for it. But we had, talking of handwriting, we had calligraphy classes in school. We had two. Yeah, but your writing's terrible. How can you say that? Because I could feel it in your beard. No. It's amazing. Is it really? Do you think you're right? Yeah, I think I can read it. That's the most important thing, that I can read it. That's true. The worst is when you can't read it. That's the problem. Yeah, it happens sometimes. But I made my conclusions and I improved myself. You've got better. The school report is good. So you can tell, they say you can tell somebody's character from the way you write or your style of writing, and I think one of the first ways of telling what somebody's handwriting or character is by the size of your letters. The size of your handwriting. Did you know that the size of your handwriting can represent the level of self-esteem and self-awareness you have? It's one of the more reliable things to look out for, since it doesn't change too often over time. Large handwriting may show that you're outgoing, people-oriented, and that you want to feel understood and noticed. On the other hand, small handwriting may mean that you're shy, detail-oriented, and meticulous. Handwriting that is average in size shows that you're well-adjusted and adaptable. Ja pamiętam po mojej wizycie u grafologa, zresztą to było przy okazji nagrania w radiu, sposób stawiania kropek, na przykład nad I, nad J i także ogonki pod literką Ö. Yes. Jeśli chodzi o stawianie tych wszystkich kropek, to kiedy one są za literką konkretną, nad której powinny być, to znaczy, że jakoś taki w życiu pęd nam towarzyszy, że pędzimy szybko do przodu, przed siebie. I kropka nie nadąży. Tak, znaczy to świadczy o naszym gdzieś tam charakterze, o sposobie, w jaki żyjemy. Więc ja stawiałem po prawej stronie od litery danej tę kropkę, ale z drugiej strony też jeśli chodzi na przykład o literę Y, no to ten ogonek na dole u mnie nie był zakręcony, tylko prosty. Do you know what that means? Energia. Oh, really? Because I've heard a different theory altogether. That if you have very curly ogonki, you're a very sensual person. No właśnie, nie mam curly ogonki. And if you don't have a curly one, you're zimny, bezduszny. Naprawdę? Horrible. Bad time, tried to hurt me, but now I know. A bundle of lies, you know that all that it was

Jak zwykle Purple Disco Machine nie zawiodła. No, we like the remixes there a lot. We've been talking about handwriting, Piotr. Mm-hmm. So the spaces between the letters or the words. So if the letters are closer to each other, yeah, you mean it means you're that lonely. You don't want to be lonely. If you że gorzej znosisz samotność. Tak, that's it. A kiedy te gaps są większe, to you wtedy like freedom. Freedom? Freedom, yeah. Or you can be independent by yourself. That's right. Etc. Yeah. I think what happens if you're both? It's impossible. No, because I've just written down Bill Withers, right? And there's a big gap between Bill and Withers, but then the next word there's a small gap. What does that mean? Musimy się zastanowić nad twoją złożoną osobowością. Let's see what else. I to nie jest tak. Tego się nie da w 5 minut zrobić, okay. Nawet w minutę. Well, let's see what else we can find out about handwriting. Did you know that the slant in your handwriting can tell what personal qualities you have? The tendency to slant to the right means you're sentimental, open to new experiences, and you're someone who highly values their friends and family. While slanting to the left may show that you're more introspective, reserved, and you're someone who prefers to work behind the scenes. If you write without slanting at all, then you tend to be logical, practical, and pragmatic. U mnie przechył jest w lewą stronę, ale ja jestem leworęczny, więc może to działa no. Zupełnie w drugą stronę. That makes sense to me. You're more independent, you're more introvert. Yes, yes, yes. So if you're slanting forward, right, it means you want to be with people, you're more extroverted. Ale z kolei kropki wyprzedzają, czyli przechylają się jakby w prawo. You're just confusing. To nie jest wcale takie łatwe. No, not at all. Seems to me, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bluest sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I'd stare too long, I'd probably break down and cry. Oh, I've got caught up in my bag. I can't get out of my bag. Talking of bags, today is, well, we've got school tomorrow, but today is World Letter Writing Day. Who does that now? Everybody should. Everybody should, but does anybody please let us know. bbmapopolskierada.pl. Are you writing letters? Do you still write letters? I don't, unfortunately, but I used to write so many letters. I used to write several letters a week. I really did. Ale byłeś w jakimś klubie korespondencyjnym? No, to my friends. I pisały do ciebie na przykład osoby z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych. Yeah, well, we used to, well, not, well, I wasn't in a club, but when I lived abroad, as in not in England, I used to correspond with my friends all the time. So I used to be, I don't know, receiving 4 or 5 letters a week and sending 4 or 5 letters a week all the time. It was brilliant. We used to send each other tapes, you know, cassette tapes, music, and also write to each other. It was a normal thing. Did you? Czyli pierwsze programy nagrywałeś już na kasety i yeah. Twoje przesłanie gdzieś tam w świecie już jest. Definitely w czyjej yes. szufladzie. Definitely. Burnt, może gone. Nie ma odtwarzacza, no bo jednak te kasety zniknęły w pewnym momencie, that's ale funny. Kto wie, może będzie tak jak z płytami analogowymi, że się pojawią. It was a beautiful thing. I mean, I always called it time travel. It was real time travel. Kapsuła. Wasn't it? Because you were writing something that your friend would see in a few days, and then you would receive a reply in around a week and a half. It's incredible. And you were hoping that you were kind of keeping track of the time. What would happen? You were thinking, what would happen in a week? What would happen in 2 weeks before you got the reply? And then you had to rewrite. Incredible. I used to love letter writing. You not? Ja całkiem niedawno, jeśli chodzi o wakacje, to yeah. wysłałem kilka kartek i pocztówki. One już były tak z takim przesłaniem, że ja już niczego nie musiałem pisać poza adresem. Okay. I sent a few last year and they arrived when Greece has a really bad postal system and the people I sent it to, I had already met them 2-3 times before they received their pocztówka, their postcard, so that didn't really work very well. W zależności z której wyspy wysyłasz. True, very true. So we're talking about letter writing, aren't we? And it's interesting that there's a great institution in the United Kingdom called Letters Live, where people read out letters, old letters, new letters, but these are famous actors, Shakespearean actors sometime, theatre actors, who read brilliant letters out loud to a public audience to talk about the beauty of letters. And this particular example is the famous actor Benedict Cumberbatch, who reads a brilliant cover letter for a guy who wants a job as a Hollywood screenwriter. I like words. I like fat, buttery words such as ooze, turpitude, gluttonous, toady. I like solemn, angular, creaky words such as straight-laced, cantankerous, pecunious, valedictory. I like spurious black-as-white words such as mortician, liquidate, tonsorial, demimonde. I like the word screenwriter better than copywriter. So I decided to quit my job in New York in an advertising agency and try my luck in Hollywood. Before taking the plunge, I went to Europe for a year of study, contemplation, and horsing around. I've just returned, and I still like words. May I have a few with you? Robert Parash. Fantastic. What a great letter. I love letters. Takie plastyczne, bardzo. But we do write letters, don't we? We write job applications. You know, we have to write a cover letter when you're applying for a job. So the art of letter writing is not dead, Piotr. It's still not here. Not writing, now typing. Free. In the roof, free. then I'm gonna make you stay. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart reaches out to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance and slide down the surface of things. You're the real thing. So, yes, we're talking about these World Letter Writing Day and this institution called Letters Live, where people read out letters for real. Czyli na czym to polega? To polega na tym, że ktoś bierze listy, te najbardziej charakterystyczne, które dostał, wybiera się do takiego miejsca i odczytuje publicznie, także przed ludźmi, którzy tego słuchają. Well, kind of, yes, yes. What it is the institution Letters Live, they collect letters, so people send them letters, funny letters, strange letters, many, many famous people's letters, and then they select an actor or an actress to read these letters. So, for example, the actor Haimish Patel reads a wonderful, a student, hilarious response to a rejection letter. So, you know, when you apply for university, yeah, you want to get a university. Well, universities write back to say if you're accepted or not, and these are rejection letters, but the student decided to respond to the rejection letter. Having reviewed the many rejection letters I have received in the last few weeks, it is with great regret that I must inform you I am unable to accept your rejection at this time. This year, after applying to a great many colleges and universities, I received an especially fine crop of rejection letters. Unfortunately, the number of rejections that I can accept is limited. Each of my rejections was reviewed carefully and on an individual basis. Many factors were taken into account. The size of the institution, student-faculty ratio, location, reputation, costs, and social atmosphere. I am certain that most colleges I applied to are more than qualified to reject me. I am also sure that some mistakes were made in turning away some of these rejections. I can only hope there were few in number. I am aware of the keen disappointment my decision may bring. Throughout my deliberations, I have kept in mind the time and effort it may have taken for you to reach your decision to reject me. So he's saying that he doesn't accept the rejections, which is a great way of responding to people. Yeah, today's World Letter Writing Day. We'll be right back. tied to the love, just to sing it to a new. I used to have an exercise every morning when I woke up. I used to write for half an hour, just stream of consciousness, strumień świadomości, for half an hour, whatever came to mind. But not typing it, I would write it by hand. It was really tough. Niektórzy radzą, żeby pisać dziennik, żeby gdzieś tam zamykać swoje myśli w zdania, w słowa, w cały tekst i że to podobno pozwala porządkować nasze życie. Ale ja nigdy tego nie robiłem. I tried it. It's kind of, I would say it's a form of meditation, because when you start writing strumień świadomości, lots of strange things come out. You know, you łączysz fakty, you connect certain strange things, or you have a dream and you write down the dream, you write down your plans for the day, and you find out that after about half an hour, when you've written about three or four sides, strony of A4, you kind of, it's a kind of meditation. You're clearing your mind of all the rubbish that you have in the morning, or the stresses, or the worries that you have. I definitely advise it. Zachęcamy do pisania. Yes, on World Letter Writing Day. I dziękujemy za wspólnie spędzony czas o poranku. Piotr Fidan. Rafał Zar. Do usłyszenia. Autopromocja. Podążamy za nim z dużą ciekawością. Tak, jest tutaj fotografia przedwojenna z Witoldem na lwie. Poniedziałek, ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Cykl w trójce oraz konkurs z wyjątkową nagrodą. Kolekcjonerską monetą z wizerunkiem pisarza. Nie grozi wam już z mojej strony żadna zarozumiałość. W każdy poniedziałek o 11.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska. Producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Pierwszenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Lodówka Beko. No Frost. 186 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2449. Teraz za 2299 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.